Trójka. Program trzeci. GH+. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dziś druga audycja, a właściwie trzecia audycja z muzyką sprzed lat 40, czyli z roku 1979. Przypominam, że za nami Frank Zappa, który w tym roku wydał 4 albumy, a właściwie wydano też poniekąd bez jego zgody, w sumie 4 albumy w 79 roku. Później słuchaliśmy sceny zespołów, artystów ze sceny londyńskiej z tamtego okresu, a dziś dalsza część Wielkiej Brytanii, bo działo się poza Londynem również całkiem sporo. Rozpocząłem od grupy Stiff Little Fingers, jeden z najlepszych chyba w historii zespołów punk rockowych z Irlandii Północnej, konkretnie z Belfastu. Jake Burns to jest podstawowa postać w tym zespole, wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów. W lutym 1979 roku wydali debiutancką płytę zatytułowaną Inflammable Material. Z niej wysłuchaliśmy przed chwilą utworu Alternative Ulster i następny nosi tytuł Suspect Device. Power, they cut his mind to black. Another Song. To utwór w wykonaniu zespołu angielskiego Swell Maps. Konkretnie z Birmingham. Zespół trochę zapomniany, a niesłusznie, dlatego że nagrał dwie bardzo dobre płyty na przełomie lat 70. i 80. Pierwsza z nich z roku 1979 nosi tytuł A Trip to Marineville, a druga, która ukazała się chwilę później, no chwilę to znaczy w roku kolejnym, zatytułowana z Jane from Occupied Europe. Zespół tworzyło dwóch braci, Kevin Godfrey i Adrian Godfrey, aczkolwiek używali pseudonimum, dosyć wcześnie zaczęli ich używać i właściwie towarzyszyły im przez całą karierę, a mianowicie Epic Soundtracks i Nicky Sudden. Być może te pseudonimy Państwu powiedzą już nieco więcej. Resztki punk rocka, ale przede wszystkim post-punk i to taki naprawdę kreatywny i interesujący. Kolejny fragment z płyty A Trip to Marineville nosi tytuł Spitfire Parade. Yeah. We Are Time z płyty, która przez bardzo wielu krytyków uważana jest za najważniejszą, albo no, na pewno jedną z najważniejszych płyt roku 1979, a mianowicie Why. To jest tytuł debiutanckiego albumu angielskiej formacji The Pop Group. Rzeczywiście bardzo szerokie horyzonty muzyków grających w tym zespole. Przede wszystkim Gareth Sager, gitarzysta, saksofonista, grający również na instrumentach klawiszowych, no i postać pierwszoplanowa, chyba najważniejsza w całym zestawie, czyli Mark Stewart. Wokalista, który zaczynał od punk rocka, ale później zaczął się interesować i funkiem, i dubem, no i właściwie już dub to zagościł w jego sercu na dobre od początku lat 80. można zaryzykować. Gareth Sager z kolei, później Rip Rick and Panic między innymi, a podstawowym perkusistą w grupie The Pop Group był Bruce Smith, znany no chyba w dużej mierze z zespołu Public Image Limited, od lat zasiada ze bębnami w tym zespole. We Are Time, The Pop Group, a teraz już zespół, na którego właściwie chyba nie trzeba zapowiadać. Imaginary Boys. Robert Smith oczywiście gitara i śpiew, Lowell Tolhurst perkusja i Michael Dempsey gitara basowa. Ten ostatni wkrótce miał zespołu odejść, a jeszcze gościnnie ten, który z kolei w zespole już pojawił się za jakiś czas jako pełnoprawny członek, a mianowicie Paul Thompson, gitarzysta, przede wszystkim gitarzysta, ale też grający na innych instrumentach. Album może nie najbardziej sensacyjny w całym dorobku grupy The Cure, ale bez wątpienia zwracający uwagę i wartościowy. Grinding Halt, a teraz Another Day. We'll be right back. Spirit music. sensation takes hold, then you know. Until the spirit, new sensation takes hold, then you know. Until the spirit, new sensation takes hold, then you know. I've got the spirit, but lose a feeling. I've got the spirit, but lose a feeling. Feeling, feeling, feeling, feeling, feeling, feeling, feeling. Wspominamy o tym, że sporo krytyków uważa płytę grupy The Pop Group Y za jedną z najważniejszych, a wręcz może najważniejszą z roku 1979. No, może odrobinę przesadziłem, raczej z najważniejszych, no bo chyba najważniejszą również dla państwa i dla większości jest album Unknown Pleasures Joy Division, który rozpoczyna się właśnie w ten sposób, w jaki przed chwilą wysłuchaliśmy, czyli utwór Disorder. Rok 1979 oczywiście, Ian Curtis w roli głównej, New Dawn Fades. Thank you. darkness is secluded. Those there to suspect would not see the wood for the trees. We were six like dice, but we're back to five. Up here in the north, there's no wage packing jobs for us, thank Christ. While young married couples discuss the provinces of their self-built tracts, and the junior clergy demand more cash, we spit in their plates and wait for the ice to melt. Skoro za sprawą grupy Joy Division pojawiliśmy się w rejonie Manchesteru, to wypadało również zajrzeć na przynajmniej jedną z płyt grupy The Fall, które okazały się w roku 1979. Live at Witch Trials to płyta debiutancka, częściowo studyjna, częściowo koncertowa, i Dragnet to drugi album, który ukazał się w tym roku z szyldem The Fall. Before the Moon Falls to tytuł właśnie z tego albumu. Marka i Smitha już niestety między nami nie ma, zmarł w zeszłym roku, no ale pozostawił po sobie naprawdę bardzo, bardzo wiele wspaniałej muzyki. Przed nami kolejny zespół wyrastający z tradycji punk rockowej, ale bardzo szybko też sięgający po inne klimaty. Postpunk przede wszystkim, ale to jest taki bardzo szeroko pojmowany postpunk, bo tam podobnie trochę jak w przypadku grupy The Pop Group jest też trochę jazzu, trochę dubu, funku, także działo się w zespole Gang of Four naprawdę sporo, zwłaszcza, że wszyscy muzycy w zespole byli artystycznie uzdolnieni i też wszyscy trochę śpiewali. Tytuł płyty Entertainment, grupa nazywa się Gang of Four. Grupa Gang of Four z Leeds w Anglii. Debiutancki album tej formacji ukazał się w roku 1979, a zatytułowany był Entertainment. I z tej płyty wysłuchaliśmy utworu Damaged Goods. Gang of Four to zespół, który zasługuje na szerszą prezentację radiową i myślę, że kiedyś do tego dojdzie. Natomiast tym razem jeszcze fragment z tego debiutanckiego albumu zatytułowany At Home He's a Tourist. Nic się nie zestarzała ta muzyka. At Home, He's a Tourist, utwór z albumu Entertainment grupy Gang of Four. A przy okazji proszę sobie wyobrazić, że dużym fanem tego zespołu był sam Kurt Cobain. Bardzo cenił zwłaszcza ten debiutancki album Entertainment. A z kolei Flea z grupy Red Hot Chili Peppers był pod wielkim wrażeniem gry na basie Dave'a Allena, basisty grupy Gang of Four. Także naprawdę ważny zespół w historii brytyjskiego postpunku. Gang of Four za nami, a teraz kolejny bardzo istotny zespół z tamtych czasów, XTC. To jest zespół, który właściwie jeszcze czasami nagrywa. No co prawda od lat nie było nowej płyty, ale nie można wykluczyć, że jeszcze kiedyś się pojawi. Natomiast w roku 1979 mieli na swoim koncie już trzeci album, jego tytuł Drums and Wires, i posłuchajmy największego przeboju z tego okresu grupy XTC w roli głównej wokalnie Colin Moulding. Brytyjski przebój Top 20 z roku 1979, Making Plans for Nigel. Utwór, który otwiera trzeci album w dyskografii brytyjskiej grupy XTC Drums and Wires. To na dziś już prawie wszystko. Za tydzień niewykluczone, że wrócimy po raz chyba ostatni do roku 79. Zostało nam trochę fantastycznej muzyki z tamtych czasów. Przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko. Dziś na zakończenie jeszcze fragment z płyty Drums and Wires grupy XTC, Complicated Game, i tu już w roli głównej podstawowy wokalista i kompozytor grupy XTC, Andy Partridge. Grzegorz Hoffman, dziękuję Państwu i do usłyszenia za tydzień. Dobranoc. Someone else will come along and we'll pretend it's always been the same. It's just a complicated game. It's just a complicated game. Little girl, ask me should she part her hair on the left. Trójka.